عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و گناهکار ته خطاب کوي او ورته وایي، ای گناه کوونکې، د خپل گناه د نتیجې او آخر څخه مه بېغمه کېږه، او پوسه هغه چې ستا پر گناه بنا کېږي هغه په خپله تر دغه گناه په گناه کې لوی دی. دا چې ته گناه کوې او د هغه ملایکو څخه نه شرمېږې چې ستا په راسته او چپه اوږه موجودې دي، دغه بې حیایي په خپله تر هغه گناه په کمه نه ده. او دا چې ته د گناه کولو په وخت کې خاندې او ته ځان نه پوهوې یا نه یې خبر چې الله جل جلاله به څه درسره وکړي، دغه بې خبري او بې پروايي دي په خپله تر هغه گناه لو گناه ده. سبحان الله، انسان د گناه کولو په وخت کې او یا تر گناه کولو وروسته دا فکر کوي چې ما یو گناه وکړه، مګر دی نه پوهیږي چې د هغې یوې گناه په بغل کې څو نورې تر هغې لوی گناوې ورسره کوي. اول د ملایکو په حضور بی حیایی، دوهم دغه بی خبری، خندا او بی پروایی چې الله جل جلاله به سره سره وکړي. حال دا چې دغه زمینی گناوې تر هغه اصلي گناه لوی او عظیم دي. بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي، دا چې یو گناه در څخه پاتې سي او ته د هغې په پاتې کېدو غمجن سي، دغه حزن او غم دي تر هغه گناه لو گناه ده. مثلا یو سړی وایي، هووی هغه فلانی فلم مې نه ولیدی، یا هغه فلانی شی مې ولې نه کوي غلا، یا فلانی بد او حرام کار مې ولې ونه کوي. دغه حسرت او ارمان دي تر هغه اصلي گناه لو گناه ده. او یا دا چې ته گناه کوې باید دې پرده وشوروي، ته وارخطا او وبېرېږې. حال دا چې د الله جل جلاله د کتلو او لیدلو څخه دې نه زړه مسترب او نه وارخطا دی، دغه دې په خپله تر هغه گناه ډېره لو گناه ده. ای گناهکاره، ته پوهېږې چې د ایوب علیه السلام گناه څه وه چې الله عز وجل په مال، اولاد او بدن کې په ابتلا او امتحان اخته کړي؟ فقط د هغه کوتاهي دا وه چې یو مسکین د هغه څخه کومک وغوښتی چې د فلانی د ظلم څخه مې خلاص کړه، خدا علیه السلام یې کومک ونه کړي. ورونو، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه نه وو چې خلقو ته شی لارې ورښیي او دوی عمل نه پکوي. خلق د بدو کارو څخه منع کوي او خپل ځان نه منع کوي، بلکې عبدالله رضی الله تعالی عنه صوام النهار و قوام الليل وو، د ورځې روژه، د شپې لمونځ او تهجد. عبدالله ابن ملایکه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حال راته بیانوي او وایي، زه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې ملګری سوم. نو هر وخت چې به مو د شپې واړول، عبدالله به په نیمه شپه کې د لمانځه دپاره راکښېنستی او خلق به د ډېرې ستړیا په خاطر بیده وه. او یوه شپه مې ولیدی چې دغه آیات شریف یې وایي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، او راغلی بهوشی سختی د مرگ د پاره د دې چې په حق سره یې په سترګو وینې. دا مرگ هغه مرگ دی چې ته به د هغه څخه همیشه تښتېدلې او نه دې منی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه آیات شریف وایي په لوړ آواز او سګلوی یې ورسره ژړل، او تر هغو یې تکراراوه تر څو چې باندې سهار سو. ورونو، د دغه آیات شریف په تلاوت او تکرار او په تکرارولو یوازې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه شپه نه ده سهار کړي، بلکې ډیرو اصحاب کرامو او بزرګانو یوازې د دغه آیات شریف په ویلو او ژړا شپې رونی کړي او سهار کړي دي. نو زه به هم د دغه آیات شریف ترجمه په یو څه تفصیل سره درته بیان کړم چې موږ یې هم لږ په قدر او اهمیت پوسو. دا آیات شریف د سورت قاف 9 نمبر آیات دی، او هغه حالت بیانوي چې و انسان ته د زکندن په وخت کې پیښیږي. د زکندن په وخت کې د یو طرفه پر انسان جسمی او بدنی دردونه تیریږي. موږ او تاسو اوس د هغو دردو تصور نسو کولای. د انسان هر رګ جلا جلا په درد او تکلیف اخته وي. ټول بدن داسې وي لکه د زوزانو یو لوی شاخ چې پکښ راکشیږي. سا او نفس بند کیږي لکه د انسان سا چې د ستنې تر سپموزي. د بل طرفه دفتر او دوسیه ټوله تیار او مکمل سوی وي، د الله عز وجل و حضور ته ورځي. د بل طرفه د مال، اولاد، ښځې، موټر، کوټۍ، باغ او تجارت څخه د ابد د پاره جلا کیږي. په دغه وخت کې جنت او دوزخ ویني. ټول هغه خبرې چې الله او د هغه رسولانو یې خبر ورکړی وو ورته معلومی او ښکاره سي. هغه پردي چې اوس زموږ پر سترګو پرتې دي هغه ایسته سي او د آخرت ټول کارونه قطعي او یقیني سي. چې دا ټول د الله عز وجل د دغه قول ترجمه ده. وجاءت سكرة الموت بالحق او بيان ومنكر انسان تولسي ذلك ما كنت منه تحيد دا مرگ هغه مرگ دی چې ته دا هغه څخه تښتیدلې ځان دې ځنی ساتي. انسان ډیر کوشش کوي چې د مرگ څخه ځان وساتي او د هغه بد د بد خوند او وحشت څخه خلاصي. یوې خوا او بلې خوا ته لاس او پښې غورځوي. د دغه ټوله تیښتې سره سره د مرگ لحظه ورسته کېدونکې نه ده. آخر مرگ راتلونکی دی. هیڅ حیله او تدبیر د مرگ مخ نسی نیولی. او ورته وویل سي ذالک ما کنت منه تحید. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دغه یوه آیات په تلاوت او ژړا شپه سهار کړه. ورونو، اصحاب کرامو او بزرگانو د قرآن مجید تلاوت موږ پر قسم نه کاوه چې هله جرسه سوره یا سپاره ختم کړ، بلکې ډېر د اصحاب کرامو د یوه آیات په تلاوت شپه سبا کول او تر سهاره به ورسره ژړل. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د علم و هغه لوړ مقام او درجې ته رسېدلی و چې پاچهانو یې سیالي نه سوای کولی. یو کال معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین د حج دپاره مکې مکرمه ته راغلی و. په دغه کال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم حج ادا کاوه. د معاویه رضی الله تعالی عنه سره د دولت ډیر خلق ورسره و، وزیران، امیران، عسکر او پیرداران. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې پر هیڅ منصب او امارت نو مقرره، خو هغه خلق چې د عبدالله چې په عبدالله رضی الله تعالی عنه پسې و تر هغو خلقو ډیر زیات و چې په معاویه رضی الله تعالی عنه پسې و. خود عبدالله ملګری ټول د ده شاګردان او طلاب العلم و. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو او یا کال ژوند وکي چې په دغه یو او یا کال کې دنیا په علم، فهم، حکمت او تقوا ډک کړه. کم وخت چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل رب و ملاقات ته ورغلی او د اجل و بلون کته لبیک ووای، د جنازې لمونځ محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما چې په محمد ابن الحنفيه سره مشهور دی پر ادا کړ. د عبد الله جنازې ته په هغه وخت کې پات او موجود اصحاب کرام معزز او مکرم تابعین رضي الله تعالى عنهم اجمعين حاضر سوي و. په هغه وخت کې چې پر عبد الله رضي الله تعالى عنه یې خاورې ور اړولې، خلق واورید چې وقاری د سوره الفجر دغه مبارک آیاتونه تلاوتول. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رونو د انسان نفس یو نفس دی، خو دغه نفس د خپل حال په اعتبار درې نوم لري: نفس مطمئنة، نفس لوامة، نفس أمارة. هغه نفس چې د لوړ عالم پر طرف مائل وي او د الله عز وجل په طاعت او عبادت کې خوشحالي ورته حاصلېږي او د شریعت په پیروي کې مطمئن او راضي وي، دې نفس ته نفس مطمئنه وای. دوهم نفس اماره هغه نفس دی چې د ښته عالم پر طرف مایل وي، په دنیوي خوندو او په دنیوي خواهشاتو مبتلا او اخته وي، د بدی پر لورې رغبت وي، د شریعت په بابندیو کې ناراضه وي، هر څه چې د شریعت او اسلامي احکامو څخه لري وي دې خوښ وي. دا نفس اماره بالسوء، ځکه د انسان امر کوي چې په بدو کارو مشغول وي. او دریم نفس هغه چې نفس لوامه ورته ویل کیږي، هغه نفس دی چې کله د ښته عالم پر طرف میلان لري، په شهوت او غضب اخته کیږي، او کله بیا د لوړ عالم پر طرف رهي کیږي، د ټولو خرابو او بدو کارو څخه تښتي. که یو وخت یو بد کار یا خرابې ځینې پېښه سي، پر هغه پښېمانه وي او په شرمېږي. چې دغه نفس لوامه د نفس مطمئنه او نفس اماره په مابیني حالت کې دي. نفس اللوامه په قران مجید کې د سورۃ القیامه په دوهم نمبر آیات کې ذکر شوی دی. الله عز وجل فرمایي ولا اقسم بالنفس اللوامه، او نفس اماره د سورۃ یوسف په 35 نمبر آیات کې ذکر شوی دی. ان النفس لاماره بالسوء، او نفس مطمئنه دلته په سورۃ الفجر کې ذکر شوی دی. او اوس به د هغه مشرف آیاتو ترجمه درته بیان کم، کم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د شخیدو په وخت کې واوریدل سو. یا ایتها النفس المطمئنه، ای آرام نیونکې نفس، ای هغه نفس چې د الله په ذکر او یا سره راحت درته حاصلېږي، ای هغه نفس چې په خپل حقیقي محبوب پورې د زړه تړلی وو، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رجوع وکه د دنیا څخه د خپل رب و ترپته په داسې حال کې چې ته به د الله څخه راضیه او الله جل جلاله به ستا څخه خوش او راضی وي، او د هر قسم فکرو څخه لیرې اوسه، په خوشي او آرامي سره ژوند تیروه. فادخلی فی عبادی، او زما د مخصوصو بندگانو په ډله کې شامل سه، هغه ځای ته ورسه چې زما خاصو بندگانو ته ټاکل سوی دی. وادخلی جنتی، او زما په جنت ننوزه، په جنت کې و اوسېږه. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مقبره د سعودي عربستان د طائف په ښار کې واقع ده، او د رضی الله تعالی عنه د مقبرې سره یو ډیر لوی مسجد جامع موجود دی چې د عبد الله ابن عباس د مسجد په نامه سره یادیږي، او د طائف د ښار مرکزی او مشهور مسجد هم دغه مسجد دی. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرامو څخه د یو بل جلیل القدر صحابي د ژوند یو څه حالات درته بیان کوم چې دغه صحابي نوم عویمر ابن مالک الخزرجی، چې د مدینه منورې د انصارو څخه دی، او په اسم کنیه سره مشهور دی چې ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته ویل کیږي. نو عویمر ابن مالک الخزرجی یعنی ابو دردا سهار وختي د خوب راپورته سو، او خپل هغه بد ته ورغی چې په خپل کور کې په یو خونه کې پر یو لوړ ځای ایښی وو. د دغه بد عزت او احترام یې وکړي، او بیا یې په هغه شو اصلي عطرو خوشبویه کوي کم چې د ده په دوکان کې تر ټولو ښه او بهترین عطر و، او بیا یې پر دغه بد هغه نوی او د اصلي وریښمو څخه جوړ سوی ټوکر واچاوه، هغه چې په پروند کې یو تاجر د یمن څخه په هدیه او سوغات کې ورته راوړی وو. کم وخت المره وختي ابو دردا د کور څخه د خپل دکان و طرف ته رهیسو، په لار کې ولید چې د یسرب لاري او کوڅه د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په اصحابو ډکې دي، تازه د بدر د غزا څخه را رسیدلې دي، او د دوی و مخته د قریشو د بنجانو ډلې روان دي چې په بدر کې نیولې و. نو ابو دردا هلته ګوښه و درې دي، مګر لږ وخت وروسته د مسلمانانو په ډله کې یو ځوان ولیدي چې هغه هم د خزرج د قبیلې څخه و. نو ابو دردا د دغه ځوان څخه د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د حال پوښتنه وکړه. خزرج ځوان ورته وویل چې هغه په جنگ کې ښه امتحان ورکړي، او جوړ روغ د غنیمتو سره سالم غانم بیرته راغی. ځوان و ابو دردا ته د عبد الله ابن رواحه د صحت او عافیت اطمینان ورکړي، او خزرج ځوان د دې پښتنې څخه په تعجب کې هم نسو چې څنګه یو مشرک د یو مسلمان د حال پښتنه کوي، ولی چې هغه ځوان او حتی د مدینه منورې ټول خلک د ابو دردا او عبد الله ابن رواحه په هغه ټینګ دوستی او انډوالۍ خبر و. خلک په دې خبر و چې په جاهلیت کې د ابو دردا او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ټینګ ورورګلوي و. کم وخت مدینه منورې ته اسلام راغی، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قبول کی او ابو دردا رد کی، مگر سره دغه د دوغه دوه نفرو هغه ټینګ تعلق پر ځای پاتو. دغه د دین اختلاف د دوی دوستی او آشنایی ورون نشکول. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه به همیش د ابو دردا ملاقات او لیدلو تورتلی، او هغه به و اسلام ترابلی، د اسلام شوالی او مزایاوی به ورته بیانولی، او پر دې به ډیر ارمان کاوه چې ستا عمر پر شرک تیریږي. د ابو دردا د ژوند چې به هر ورځ پر کو پر تیریده، عبد الله به په غم جن وو. نو په دغه ورځ چې مسلمانان د بدر راغله، ابو دردا د عبد الله د حال پوښتنه وکړه، او بیا خپل دکان ته ورسېدی، او پر هغه خپل لوړه کرسی یا چوکۍ کښېنستی، خرید او فروش یې شروع کړ. خپل نوکرانو ته امرونه کول، دا وکی دا مکوي، مگر ابو دردا نو خبر چې هلته د پکول کې څه پیښیږي. په دغه وخت کې چې ابو دردا په خپل دکان کې په خرڅولو او رانیولو مشغول وو، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ابو دردا و کور ته روان وو، او د یو مهم کار اراده کړې ده. کم وخت چې د کور دروازې ته ورورسېدې، ویلې ده چې د کور دروازه خلاصه ده او ام دردا د ابو دردا شده پس رای کې ناسته ده. عبد الله ورته ویل: السلام علیک یا امه الله، یعنی د الله جل جلاله منځ غیول، وعلیک السلام د ابو دردا وروره. عبد الله ویل: ابو دردا چیرې دی؟ شذ ویل: دکان ته تللی دی، لږ وخت وروسته به راسي. عبد الله ویل: اجازه راکوي چې کور ته درسم؟ هغه ویل: هر کله راسي. لارې ور لکړه، شذ ولاړه د کور په ترتیب او د اولادو په روزنه مشغوله سو. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وهغه خونه ته ورغی چې د ابو دردا حالته، چې ابو دردا حالته خپل بد اشي وو، او هغه تبرزن چور سره راوړی وو راوکشي او پربته را واچول. ماتویه او وای: هر هغه شی چې د الله سره عبادت کیږي هغه باطل دی، ترڅو بته ټوټه ټوټه کی. نو د ابو دردا د کور را ووتی. لږ وخت وروسته د ابو دردا شذ و هغه خونی ته ورغله، ویل د چې بت ټوټه ټوټه پروت دی. لوچغه وکړه لکه ټکه چې پراول ویږي، ویل د چې د بت ټوټه شاو خوا پرمځکه پاشلې دي. شذ خپل مخ په چپلا خو واه او ویلې: هلاک دکړم ای درواحزو، کور دی را خراب کی. لږ وخت وروسته ابو دردا کور ته راغی، ویل د چشې زید هغه خونی مخ ته ناسته ده چې په هغه کې هغه بد پروتی، ژاړي او په لوړ اواز ژاړي. د بیر او ورختایي علامه یې پر مخ ښکاره دي. ابو دردا ویل: څه درته پیښه ده؟ شذ ویل چې ته نوې ستا ورور عبد الله ابن رواحه راغی او ستا په بت یې دغه وکړه چې دا ویني. ابو دردا وبته وکتل، ویل د چټوټه ټوټه پروتي، پر سر یې د قهر لمبه وګرځیده او دا قصد وکي چې دغه بد کسات او بدله واخلي. مګر لږ وخت وروسته یې قهر آرام سو، او په دغه پیښه سوي حادثه کې فکر واه، او د ځان سره وویل: که په تابت کې خیر وای، خو د خپل ځان څخه به دغه وهل او ماتول د پاکړی وای، خپل ځان به ساتلی وای. او بیانو په تلوار و عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته ورغی، او دا هغه ځای څخه دواړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله، او ابو دردا رضی الله تعالی عنه خپل داخلي دل و دین اسلام ته اعلان کړه. نو دې د خپل کلی اخیری نفر وو چې په اسلام مشرف وسو. ابو دردا رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي، او د اولی لحظه څخه د ایمان پر الله او رسول الله د بدن په هر ذره او د وینې په هر څاڅکی کې ګډ سو، او پر هغه خیر چې د څخه په پخوا کې پاتې سوی وو ډیر پښیمانه وو، او هغه چې تر د مخه د ملګرو دینی معلومات حاصل کړي وو، کتاب الله یې په یاد کړي وو، د تقوا او عبادت ذخیره د خپل ځانو د پاره نیولې و، د ځان ډیر کمبودی بلل او په غمجن و. نو یې قصد وکړي چې په زحمت او کوشش هغه د څخه تیر سوي شیان لاس ته راوړي، د شپې او د ورځې په ستړیا په قافله پسې ځان ورورسوي، او حتی غواړي چې تر هغو د مخه سي. نو یې و عبادت ته داسې ملا وتړل لکه تاریک الدنیا، او علم ته داسې متوجه سو لکه تږی و اوبوته. د شپې او د ورځې به و کتاب الله ته جوړېدلی و په یاداوه به، او په معنا کې به فکر واهه. کم وخت چې ولید چې تجارت یې د عبادت خوند ور خرابوي او علمي مجلسونه ځینې پاتې کوي، نو یې تجارت بې له تردد او بې له پښیمانۍ پرېښاوه. یو وخت یو چا د تجارت د پرېښولو پوښتنه ځینې وکړه. ابو دردا په جواب کې ورته وویل: د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره آشنا سم، تاجر وم. کم وخت چې مسلمان سوم، غوښتل مې چې تجارت او عبادت دواړه سره جمع کم، یعنی دواړه وکم، مګر دا کار نسوای کېدای. د زړه دغه مراد مې نه حاصلې دی، نو مې تجارت پرېښاوه او عبادت ته مې مخ ور واړاوه. او قسم مې دی په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، خوش نه لرم او نه يم خوش چې زه نن ورځ د مسجد په دروازه کې یو دکان ولرم، او د جماعت یو لمونز هم نه راڅخه تیریږي، او هر ورځ 300 دیناره وګټم. یعنی دغه حال مې نه دی خوش. بیا یې وهغه پښتنه کوونکي ته وکتل او ویل: زه نه وایم چې الله جل جلاله بیع حرامه کړې ده، مگر زما دا خوښه ده چې د هغو کسانو څخه قسم چې تجارت او خرید او فروش یې د الله جل جلاله د ذکر څخه نه منع کوي نه راګرځوي. ابو درداد رضی الله تعالی عنہ یوازې تجارت نه پریښاوه بلکې دنیا یې پریښول د دنیا د شایست او فیشن څخه مخ وګرځاوه د دنیا د ټولو نعمتو څخه فقط په یو وچه ګوله ډوډۍ او په یو زړه ټوکر چې بدن یې ورپټاوه راضی سو د شدید یخ په شپه څو نفر میلوانه ورته راغله خواړه خوې شته ورته راوړه مگر تلتکان او د بده دو د پاره بستر نور ته راوړي اوس چې میلمنو د خوب اراده وکړه نو ویل تلتکان نسته څنګه بکوو د میلمنو څخه یو نفر وویل زه و ابو درداد ته ورځم او ورته وایم چې تلتکان کوم دي هغه بل ورته ویل پریږده خو هغه اول نفر ټینګ وو ویل یا خامخا ورځم څو ورغلی او د خونې په دروازه کې ورته ودرېدی ویل یې چې ابو درداد څنګه اچولې دي او شزه یې نږدې ورته ناسته ده دوی دواړه داسې کالي نه لري چې څوک دې د یخه وساتي نو سړی و ابو درداد ته وویل وینم دې چې ته هم داسې شپه تېروې لکه موږ چې تېروو کالي یا تلتکان مو چیرې دي ابو درداد وویل موږ هلته یو بل کور لرو چې مقصد یې قبر او آخرت وو هر شی چې پیدا کو هلته یې لیږو کمو اوس په دې کور کې شی پرې اشی وای یا مو درلودای تاسو ته به مې دروړی وای او بیا هغه لار چې زموږ کور ته ورغلې ده ډیره سخت لوړه ده نو پر هغه لار تر درانه سړی سپک سړی شتلای سي نو موږ دا قصد کړی دي چې خپل درانه بارونه لښکو بیا یې نو هغه سړی ته وویل ایا زما په خبره پوسوي هغه وویل هو پوسوم او الله دې د خیر جزا درکړي او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې عمر رضی الله تعالی عنه د ابو درداد څخه وغوښتل چې په شام کې یو وظیفه او حکومتي کار پر غاړه واخلي خو ابو درداد رضی الله تعالی عنه دا نه کړ قبوله عمر رضی الله تعالی عنه ورته ټینګ سو نو ابو درداد رضی الله تعالی عنه ویل کدي خوشوي فقط دونه کولای سم چې هلته ولاړ سم او د هغه ځای خلقو ته کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وروښیم او منځونه ورکم عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه راضی سو او ابو درداد دمشق ته ولاړی کم وخت چالت ورسېدی ویلې د چې دغه ځای خلق په عیش او عشرت او اختدی او په دنیوي ژوند کې غټه دي دا حال یې نس خوش نو یې خلق و مسجد ته راوغشتل خلق هم راټول سو ابو درداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا اهل دمشق تاسو می په دین کې ورونه یاست او د کور می همسایگان یاست او و دشمن ته می ملګری یاست یا اهل دمشق چش مزما د دوستی څخه منع کوي او چش مزما د نصیحت د قبلولو څخه منع کوي زه تاسو څخه شی نه غواړم نصیحت می و تاسو ته دی نفقه او مصرف می پر بل چا دی څه سبب دی چې زه وینم علما مزه یعنی مړکیږي او نور خلق مو علم نزده کوي او زه مو وینم چې وهغه شی ته جوړېدل یاست چې د هغه کفالت او ضمانت الله عزوجل کړی دی چې رزق دی او هغه چې په امر کړه سوی یاست هغه مو پرې ایښی دی چې دا بیا عبادت دی ولی مزوینم چې هغه شیان جمع کوي چې تاسې نه خوري هغه تعمیرونه آبادوي چې تاسې نه پکښې اوسېږي د هغه شیانو امیدونه کوي چې تاسې نه ورسېږي تر تاسې د مخه نورو قومو هم مالونه جمع کړه او امیدونه یې درلوده د ځانو خطا او امیدونه یې درلوده لږ وخت نو تیر سوی چې هغه د دوی جمع کړي مالونه هلاک او برباد سو امیدونه د ځانو خطا استل وګرځیده او کورونه قبرونه سو یا اهل دمشق هغه د عاد قوم چې مزکه په مالو او اولادو ډکوه اوس څوک زما څخه د عادیانو میراث په دوه درهم رانیسي د ابو درداد په وعظ او نصیحت د خلقو جړا تر مسجد د باندې اوریدل کېده د دغه ورځ څخه ابو درداد رضی الله تعالی عنه په دمشق کې د خلقو د مجلس پر ځایو ګرځېدی پر دکانو او بازارو ګرځېدی خلقو ته نصیحت کاوه د خلقو و پښتون ته جوابونه ورکول جاهلانو ته تعلیم کاوه غافلان یې راوښول او متوجه کول هر فرصه یې غنیمت بلل او د هر موقع څخه استفاده کول یو ورځ پر وډل راغلی چې خلق پر وسړی راټول سوی دي وهیه او شکنزل ورته کوي ابو درداد رضی الله تعالی عنه ورته ودرې دي ویل څه خبره ده خلق ورته ویل یو سړی ډیر لوګو نه کړی ده ابو درداد رضی الله تعالی عنه ویل کدا سړی په څا کې لیدلې وای نمو رايستي خلق ویل هو رايستي مو نو ویل اوس هم می وهی مشکنزل ورته کوي بلکې نصيحت ورته وکي او پوي کوي او ده هغه الله حمد ادا کی چې تاسو د دغه ګناه څخه خلاص کړی یاست. خلق ول ایا ستاد د څخه بد ناراضي؟ ابو درداد رضی الله تعالی عنه ول د دغه کار څخه من بد راضي چې دا کار پریښاو د می ورور دی. هغه سړی هم پر خپل کار پښیمانه سو او خپل توبه اعلانول. یو ځوان و ابو درداد رضی الله تعالی عنه تراغي ویل یا صاحب الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وسد او نصیحت را توکه. ابو درداد رضی الله تعالی عنه ویل ای زویا الله عز وجل پراحت او غنا کی یادوه چې په تکلیف او مشقت کې دی یاد کې. ای زویا یا عالم یا متعلم یا د دوی هم نشینه اوسه مگر تلرم مکیجه چې هلاکیږي. د تلرم څخه مقصد جاهل دی. ای زویا ستا کور باید مسجد وي، یعنی ډیر وخت باید په مسجد کې تیر کې. ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل مسجد د هر پرهیزګار کور دی. حدیث د هر هغه چا د پاره چې مسجد یې کور وي الله عز وجل د راحت او پراخی د رحمت او پر پل صراط د تیرېدو ضمانت کړی دی. یو وخت د ځوانانو یوه ډله په یوه لار کې ناست وه، مجلس یې کاوه او تیرېدونکو ته کتل. ابو درداد رضی الله تعالی عنه پر دوی راغلی او ورته ویل یې ای زامونو، د مسلمان د پاره خپل کور عبادت خانه ده، ځان او سترګې د ګناهو څخه منع کیږي، ځانونه د بازارو او کوڅو د ناستو څخه وساتي، ځکه دغه ناسته لهوه او د عبادتو رژېدل دي. کم وخت چې ابو درداد په دمشق کې اوسېدی، معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما چې د شام امیر وو د خپل زوی یزید دپاره د ابو درداد رضی الله تعالی عنه ولورته مرکه وکړه. ابو درداد رضی الله تعالی عنه د دغه دوستی ممانعت وکړي او خپل لور یې چې دردانو مې ده د عامو مسلمانانو وداسې چاته ورکړه چې د هغه د دین او اخلاقو څخه راضي وو. دا خبره په خلقو کې نشر شوه او ویل یې چې یزید ابن معاویه د ابو درداد لورته مرکه وکړه، د ته نکړه ور او د عامو مسلمانانو څخه یې ونه پرته ورکړه. نو یو سړی د دغه د سبب پښتنه ځنی وکړه چې ولې دې داسې وکړه. ابو درداد ویل په دغه کار کې چې ما وکی د درد خیر می وسنجاوه. هغه سړی ویل څنګه؟ ابو درداد رضی الله تعالی عنه ویل څه فکر کوي کچيري د درد په حضور کې مریان ولاړ وي او خدمت یې کوي او دا خپل ځان په داسې قصر کې وویني چې پر نقشو او دیوالو یې سترګې بریشي، په دغه وخت کې بنو د دې دین چیري وي؟ په دغه وختو کې چې ابو درداد په شام کې اوسېدی، امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه شام ته ولاړی چې د خلقو د حال پوښتنه وکړي. نو یو شپه د ابو درداد د لیدلو لپاره د هغه کور ته ورغلی، دروازه چې ورپوري وهل هغه خلاصه و. نو د هغه د تاریک کور ته وردن وتی چې څراغ او روشنایی نه و پکښې. ابو درداد چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کړپې واورېدی، وی پیژندې ورته راولاړ سو، شراغله ورته وای او سره کښېنستل. دا نو دغه دوه نفرو په خبرو کولو شروع وکړه او تاریکی دواړه پټ کړي وو. یو هغه بل نه لیدی. عمر رضی الله تعالی عنه قرار قرار اخته دی د ابو درداد بالښت ګوري، څو پوسو چې دا د یو بوده ځل یا کته ده، او بیا یې کتل چې د ابو درداد بستر یا نالیچه به چشوي، خو هغه ریګ وه. لاس یې ټپراوه چې د ابو درداد تل تک به چشوي، خو پوسو چې هغه یو نازک ټوکر وو چې د دمشق یخ هیڅ نه په ګرځې دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل الله دې در باندې ورحمیږي، یو شی نه درته راولېږم، پراخي نه کوم در باندې جوړه. ابو درداد رضی الله تعالی عنه وویل یا عمر، آیا ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول په یاد دی چې موږ ته ویل؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه کوم قول؟ ابو درداد رضی الله تعالی عنه وویل آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه فرمایل چې ستاسو د دنیا مال او اسباب دي دونه وي لکه د یو مسافر سامان؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل هو په یاد مې دي. ابو درداد ویل یا عمر، موږ تر دې وروسته څه وکړه؟ نو عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ابو درداد هم ژړل، تر هغو دواړو سره ژړل څو سهار سو. ابو درداد رضی الله تعالی عنه نور هم په دمشق کې اوسېدی او اهل دمشق ته وعظ او نصيحت کاوه، قران کریم او احاديث ورشول تر څو د وفات ورځې راتله. کوم وخت چې ابو درداد رضی الله تعالی عنه په هغه اخیری مریض سو، ملګری ورته راغله ویل څه تکلیف او شکایت لري؟ ویل د خپل ګناهو. بیا هغه ویل چې ته دې اشتها کیږي؟ ویل زما د رب وعفته. او بیا یو ناس خلق تول کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله را توایست، او ده هم تر هغو ویل سو د ژوند څخه جلاسو. کم وخت چې ابو دردا د خپل رب او جوار ته ولاړی عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی خوب لیدی چې یو ډیر لوی پراخ زرغون چمن دی شاوخوا درخت او سایه دی په مابین کې یو ډیر لو د چرم خیمه ولاړه ده د خیمه پر شاوخوا ډیر چاخ چاخ شایسته پسونه و پسترګو چې سترګو یې مثل ندی لیدلی نو عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه پښتنه وکړه دا د چا دی ورته وویل سوچ دا د عبد الرحمن ابن عوف دی په دغه وخت کې عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه د خیمه څخه راووتی او عوف ابن مالک ته ویل یا ابن مالک دا هغه نعمت دی چې الله عز وجل د قران کریم په واسطه مشترا کړی دی او کته پر دغه لار نور هم په زورتیر سي دا سې شیان به ووینې چې ستا سترګو نه دی لیدلې دا سې شیان به واورې چې ستا غوږو نه دی اورېدلې او دا سې شیان موجود دي چې ستا په زړه کې نه دی درګرځېدلې ابن مالک رضي الله تعالى عنه ورتول دا ټول شیان د چا دی یا ابا محمد عبد الرحمن ابن عوف ویل الله عز وجل دا ټول د ابو دردا رضي الله تعالى عنه د پاره آماده کړی دی ځکه د خپل ځان څخه دنیا پوری وهل محترم ورونو دا د صحابه کرامو د دوو اصحاب کرامو د ژوند په مختصره پیژندګلوی و